mambo betele ngali ndanda ngai na kobina lomonda mama eh mambo ngai na koina lembo lomba betele ngali ndanda ngai na kobina lo wanzo mama eh mambo ngai na koina lembo lomba betele ngali ndanda ngai na kobina lo wanzo mama Mama, Jackie, like you sang, I see, I'm going to go to the Mama.